Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, gençlerle konuşulurken insanlar zannediyorlar ki gençler için özel kıyafetler bulunduğu gibi gençler için özel konular da vardır zannediyorlar. Bu çok doğru bir tespit değildir. Soluduğumuz oksijen aynı oksijen. İçtiğimiz su ihtiyarlarla aynı sudur. Yediğimiz ekmek aynı ekmektir. Dinimiz aynı dindir. Neden sorularımız farklı olsun? Konuşmalarımızın nesi farklı olacak? Gireceğimiz cennet de aynı. Kıldığımız namaz da aynı. Gençler için namazın farzları 8 değil ki, evlenince 12'ye çıkıyor. Bütün Müslümanı Müslüman yapan, insanı insan yapan değerler, rakamlar gençlerde ve ihtiyarlarda aynıdır. Gençlerin veya ihtiyarların olaylara farklı bakması ya gençlerin ihtiyarları anlayamamasından ya da ihtiyarların gençlere değer vermemesindendir. Ben filan üniversitede okuyan genç kardeşlerim olarak sizleri bu ümmetin Malazgirt'inden, Çanakkale'sinden, Yesrib'inden, Hendey'inden veya bütün dünya Müslümanlarının herhangi bir gündeminden %100 nasibi olan mümin kelimesinin birleştirmek için yeterli olduğu insanlar olarak konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi içinizden birisi söz alıp da bana burada evlilik konusunda da mı aynıyız ihtiyarlarla diye bir süreçten söz edebilir. Ona da cevabım öyledir. Yani birisi için evlilik bugünkü realitedir 40 yaşında. Sen 20 yaşındaysan senin için de yarınki realite olacak. Her insanın, erkek veya kadın, evliliği iç dünyasında oluşmadan bir evde oluşmuyor ki. Ruhlarımız, beyinlerimiz evli gibi bir pozisyona geldikten sonra hepimiz evleniyoruz, eş sahibi oluyoruz. Bu nedenle kardeşlerim, sizinle bir meseleyi konuşurken ben sizi Çanakkale'den sorumlu biri gibi, dinden sorumlu biri gibi, bu ümmetin topraklarından sorumlu biri gibi görmek istiyorum. Lütfen siz bunu yarın sorumlu olacak biri gibi diye çevirmeyiniz. Şimdiye kadar size hitap edenlerin, henüz sen talebesin, daha üniversitede okuyorsun, henüz bursla geçiniyorsun, evli değilsin, baban da zaten seni azarlamıştı gibi gerekçelerle sizi yarın sorumlu olacaksınız, bugün sorumlu değilsiniz uslubuyla ele alan varsa ben öyle ele almıyorum. Ben neysem bugün, sen de 20 yaşında, 21 yaşında olsun. Öyle olmak zorundasın diye düşünüyorum. Umarım bu sözlerimin sonunda ben böyle düşünmekle haklı çıkarım. Sizi bu şekilde görememiş olanlar da yanıldıklarını anlamış olurlar. Buna dua ediyorum. Sizin de bu duaya amin demenizi bekliyorum. Yok halinizden memnunsanız aminlerinizi geri alabilirsiniz. Değerli genç kardeşlerim, bir hastanede bir doktorun hastaya bakışını 3 kategoride ele alalım. Bir hasta hastaneye giriş yapıyor. Doktor onunla ilgilenmiyor. Bu doktora eksi puan vermek zorundayız. Öbür hastanede öbür doktor öbür hastaya çok ilgi gösteriyor. Çok onunla haşır neşir oluyor. Ondaki mikrop doktora geçiyor. Bu doktora da eksi puan veriyoruz. Çünkü doktor hastayı iteklediğinde de yanlış iş yapmış olur. Bir insan ölecek çünkü. Doktor hasta ile ilgileneceğim derken kendisi o hastalığı kaparsa yine bir insan kaybettik, yine kötü sonuç oldu. Bu da yanlış. Biz hangi doktoru istiyoruz o zaman? Hastamızla alakadar olan, kendisi mikrop kapmayan doktor istiyoruz. Bu doktor özlediğimiz doktordur. Değerli kardeşlerim, genç müminler olarak siz yaşadığınız toplumun gidişatıyla ilgilenmezseniz fikir akımlarından, toplumun yanlış yönlere kaymasına kadar, ahlaktan sağlığa kadar, ticaretten ziraate kadar yaşadığınız toplumla ilgilenmezseniz hastalıkla, hasta ile ilgilenmeyen doktor gibi olursunuz. İnsanlığınızın ve Müslümanlığınızın hakkını vermemiş olursunuz. 15 yaşından sonra bütün yaş bu kural için geçerlidir. Benim Allah'ım 15 yaşından sonra her mümini bütün yaşların sahibi olarak görüyor. Mükellef görüyor çünkü. Namaz gibi, hac gibi, oruç gibi ibadetlerden %100 sorumlu tutuyor da Allah. Bir toplumun camili olup olmamasından, bir toplumun imanlı olup olmamasından sorumlu tutmayacak mı? Gençlerin ayakkabı numaraları küçük olabilir. İmanları küçük değildir hiçbir zaman. 16 yaşındaki çocukların imanları çocuk imanı mı? Camilerde 16 yaşındaki çocuklar için özel seccade mi seriliyor? 11 yaşında çocuğu Taif'e imam olarak göndermiş Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. 17 yaşında siyasetin en üstüne taşımış çocukları, çocuksa eğer, biz çocuk dediğimiz için çocuk olarak anıyorsak, 15 yaşından sonraki bütün gençler, yani sizler, yaşadığınız toplumun, hatta yaşadığınız dünyanın artıları ve eksileriyle ilgilenmek ya da ilgilenmemek gibi bir şansa sahip değilsiniz. Namazı ne kadar, orucu ne kadar, Kur'an'ı ne kadar, 18 yaşında, 19 yaşında kendinizle alakalı görüyorsanız, mümin olarak Allah adına yaşanması gereken bir dünyada, kim adına ve nasıl yaşandığından da o kadar ilgili olmak zorundasınız. Hastanede gelen hasta ile ilgilenmeyen doktorun, eksi puanlı bir doktor, hatta doktorluk sertifikasının elinden alınması gereken bir doktor olması gibi, 15 yaşından sonra reşit olmuş, akil bali olmuş, ümmet kavramı içerisine girmiş, Muhammed Aleyhisselam'ın gençlerinden birisi olmuş bir gencin meyhanelerle, kumarhanelerle, ahlaksızlıkla, namazsızlıkla, hırsızlıkla, zina ile ilgilenmiyor, alakadar olmuyor olması bu ümmetin gençleri açısından kabul edilebilir bir şey asla değildir. Asla olmaz. O İsrail oğullarında olabilirdi. 80 sene bir mağaraya çekilir, ibadet ederdin, 80 sene sonra da cennete girerdin. Onu kaldırdığı için Muhammed Aleyhisselam rahmeten lil alemin oldu. Standart o olduğu için de Musa Aleyhisselam Beni İsrail'in peygamberi oldu sadece. Beni İsrail'in peygamberi olmakla Beni Adem'in, Beni Cin'in, bütün alemlerin peygamberi olmak arasındaki fark budur. İki peygamberin iki ümmeti arasındaki fark da bu farktır. Herhangi birimiz genç diye, avamdan diye, köylü diye, ticaret yapıyor diye, talebedir diye ümmetinin gidişatıyla ilgilenmiyor olması, hasta ile ilgilenmeyen, cep telefonuyla, arkadaşıyla, eşiyle muhabbet eden doktor görüntüsü verir. Bu suçtur. Doktorunki Sağlık Bakanlığı'nın soruşturacağı bir suçtur. Ümmetinin gidişatıyla ilgilenmeyen gencin durumu da Allah'ın soruşturacağı bir suçtur. Çünkü bu ümmetten herhangi bir mümin bütün ümmet kadar değerlidir. Bütün ümmette bir mümine feda edilecek kadar o mümin değerlidir. Böyle bir ümmetiz biz. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devleti kurduğu gün protokole yazdığı ilk madde budur. Medine anlaşmasına dikkat edin. İlk maddesi, ya o Medine'nin en öz olarak ele alınacak farklı maddesi, bu ümmetten bir kişi bütün ümmet anlamına geliyordur. İkinci versiyonda, demek ki biz gençlerin genciz diye, talebeyim diye, henüz master yapmadım diye, ümmetinin gidişatıyla ilgilenmiyor olması, ebeveyni dahil çevresinden uzak yaşıyor olması bu ümmetin karakterine terstir diyoruz. İkinci standart, bir gencin ilgileneceğim diye sürüklenen nesillerin arasında yuvarlanan bir çakıl taşı haline gelmesi de hasta ile ilgilenirken mikrop kapıp kendisi de hasta olan doktorun görüntüsü gibidir. Bunu da kabul edemeyiz. Ümmetiyle ilgilenirken helak olmuş genç de istemiyoruz. Çünkü her genç bu ümmetin yatırımıdır. Bu ümmetin bir genç kaybetmesine tahammülümüz olamaz. Dolayısıyla biz filan genç ümmetiyle, insanlığıyla, çevresiyle ilgilensin derken sürüklensin demiyoruz. Boyuna postuna uygun elbise aldığı gibi, ayakkabı aldığı gibi, konumuna ve varlığına uygun, becerisine, kabiliyetine uygun bir faaliyet içinde bulunsun diyoruz. Doktor hastayla ilgilenmese suçtur. Hastalık kaparsa hatadır. Hastalığın üstüne çıkar. Hastayı iyileştirirse doktorluk yapar. Bu ümmetin gençlerinden biri, ümmetiyle, insanlıkla, yaşadığı şehrin sokaklarıyla ilgilenmezse, kesinlikle bu ümmetin hakkını vermemiş olur. Ümmetin adeta ekmeğini yiyip, ümmete ekmek üretmeden gitmiş olur. Bunun en iyimser adı vefasızlıktır. Aynı şekilde mümin genç insanlarla ilgileneceğim diye insanların düştüğü bataklıklara düşerse, bölünmüş ümmetinin bölünmüşlüğünü artırırsa, haramlara karşı laubaliliğe bir puan daha ilave yapmış olursa, bu yaptığı da ümmetine zarar vermektir. Rahmetiyle cennet umudu taşıdığı peygamberine hıyanet etmektir. O zaman mümin genç ümmetinin varlığıyla, gidişatıyla ilgilenen ama soruna sorun ilave etmeyen, rahmeti artıran, umudu çoğaltan genç olmalıdır. Şüphesiz değerli genç kardeşlerim, bu girişime, bu ön sözüme vereceğiniz cevabı tahmin ediyorum. Bütün hocalar zaten böyle yapıyor. Hatta parçalayan eylemlerin sahibi olan önderler de böyle diyerek parçalıyorlar zaten diyeceksiniz. Dolayısıyla ben mikrop kapmadan, hastayı da ihmal etmeden doktorluk yapan doktor gibi olalım derken, nasıl bunu becerebileceğimizi de size başlıklar halinde takdim etmek istiyorum. Evvela sözlerimin başına tekrar döneceğim. Sizi şu önümde sandalyelerde oturan kardeşlerim olarak katiyetle Allah 15 yaşını doldurmuş reşit insanlar görürken, ben henüz gençler, daha yetişecekler diyemem. Dinim bana bu yetkiyi vermiyor. Allah sizi reşit görüyor. Evlenmenize, şirket kurmanıza, hacca gitmenize, bir camide imam olmanıza, Kabe'nin imamı olmanıza, cihad etmenize, sıcak bakan Allah'ken ben size nasıl ağzın süt kokuyor derim ki? Allah'ın açtığı kapıyı ben kapatabilir miyim? Annen baban ağzın süt kokuyor dese ne olur, ayran kokuyor dese ne olur? Allah sana adam diyor. Reşit olmuşsun. Akli melekelerinde bir sorunun var mı? Felç gibi kalıcı bir hastalığın var mı? Yok. Reşitsin. Hac edebilirsin. Evlenip baba olabilirsin. Anne olabilirsin. Kabe'ye imam olabilirsin. Peygamber aleyhisselamın vekili bir komutan olabilirsin. Dinimin, ümmetimin dertleriyle nasıl ilgilenmezsin sen? Ümmetimle nasıl ilgilenmezsin? Sen milletvekili seçilme ve bir ulusun hayatıyla ilgili kararlara 1/500 oranında imza atma hakkına da sahipsin. 80 milyon insanın istikbaline dair kararlara imza atabilecek kudrettesin. Yaşın başın buna uygun. 26 yaşındasın. Ben sana nasıl ağzı süt kokuyor derim. İster sarımsak koksun, ister süt koksun. Ne kokarsa koksun ağzın. Bu ümmetin adamısın sen. Sen kendini bu ümmetin adamı görmeye mecbursun. Bu ümmet ihtiyarların ümmeti değil ki. İlk kurduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti, ilk onunun 7 tanesi genç, çocuk, bu insanların bu asırda ağzı süt kokuyor dedikleriyle kurdu. Sa'd bin Ebi Vakkas 17 yaşındaydı. Ali 10 yaşındaydı. 50 yaşındakilerle İslam kurmadı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kur'an'ımız Ashab-ı Kehf'i karşımıza örnek olarak çıkardığında yaşlı başlı adamlar değil, bilakis genç adamlardı diyor Kur'an-ı Kerim. Ve onları Allah en büyük insanlık mucizelerinden biri olarak karşımıza çıkarıyor. Onun için gençler, bugün sabah namazını kılmadıysanız elbette tövbe edeceksiniz, kazasını unutmayın. Sabah namazının kazasıyla sakın ölmeyesiniz. Siz bugüne kadar Allah'ın sizi gördüğü gözle kendinizi görmüyorsanız, adam görmüyorduysanız bunun için de tövbe edin. Sadece evlilik ihtiyacınızı hissettiğiniz zaman adam olduğunuzu hatırlamayın. Ümmetin bir parçası olduğunuzu, bu ümmetin sizinle rakam doldurduğunu, sizin de bu ümmette bir koltuk işgal ettiğinizi, hatta sizin konumunuzun sizden daha yaşlılara göre daha çok umut yüklenilmiş bir konum olduğunu lütfen düşünün. Allah'ın reşit dediği, mallarını teslim edebilirsiniz diye Nisa suresinde tembih buyurduğu, yaşa geldiğiniz halde hala kendinizi birilerinden tembihleyecek, birilerinden nasihat alacak, birilerinden harçlık alacak yaşta görüyorsanız, gençlik adına siz yanlış iş yapıyorsunuz. Dünya gençliğinden, bu ümmetin genç müminlerinden, Sa'd bin Ebi Vakkaslardan, Üsamelerden helallik istersiniz kıyamet günü. Bak haberiniz olsun. Genç bir ümmetin çökmüş delikanlıları olamazsınız siz. Sadece babasının arabasını sürmek için ehliyet numarası yaptığında ben büyüdüm artık demek aklına gelmemeli senin. Karşı cinse aşık olduğun zaman adam olduğunu hatırlama. 15 yaşından sonraki her gün Allah'ın sana adam diye, adam dediği adamsın sen. Kardeşlerim, canlarım benim, ümmeti Muhammed farkı var ortada ya. Ümmeti Muhammediz biz. Aleyhissalatü vesselam. Gençleri bağrına basmış. Genç yaşta Ali'yi ölüm yatağına yatırmış bir peygamberin ümmetiyiz biz ya. Bir kere bundan tövbe istiğfar edeceğiz. Ben varım ya Rabbi demek zorundayız. Kim sorusu benle cevaplandırılmalıdır. Abim orada demesin kimse. Ne abisi ya? Bu ümmetin camilerinin mihrabı da sizsiniz. Bu ümmetin meydanlarının gür sesi de sizsiniz. Bilimsel laboratuvarlardaki umut da sizsiniz. Bu ümmetin direksiyonu gençlerin elinde olmayacak da gözlük kullanmaya başlamış ihtiyarların elinde mi olacak? İhtiyarlar size dua için vardırlar. Kimseye emeklilik yok bizde. Hayat devam ettikçe işte devam edecek. Dinimiz, şerefimiz, umudumuz olduğu sürece hepimiz dinimiz için çalışacağız. Ama ortada bir sorun var kardeşlerim. 25 yaşında çocuk mu olurmuş? 25 yaşında ümmeti Muhammed'in çekirdeğini kurmuş bir nesiliz biz. Musab bin Ümeyr bir seneyi doldurmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gel ya Resulullah bu devlet kurulmuştur Yesrib'de dediği zaman kaç yaşında olduğunu tahmin ediyorsunuz kardeşlerim? Kaç yaşındaydı? Çocuğu var mıydı? Evli miydi? Hiç merak ediyor musunuz? Musab, Allah ondan razı olsun, o devlet kurulduktan 3 sene sonra bile 40 yaşına gelmemişti henüz. Hani ağzı süt kokuyordu ya, öyle bir ağzı süt kokuyordu işte, ama cennet sütü kokuyordu ağzı. Ben sabah namazını kılmayan kardeşlerimi tövbeye davet etmek zorundayım. Tövbe edin, hemen kaza et. Öbür sabah namazı gelmeden sabah namazını. Eğer 15 yaşından sonra hala nüfus kağıdınızda resim yok diye kendinizi çocuk zannediyorsanız, başkaları yapacak, siz de işte enkaz taşıyacaksınız zannediyorsanız, yani bu ümmetin yükü ben omuzlarımda gider Allah'ın izniyle deyip cüret gösterip zorluklara doğru zorluklara koşmuyorsanız, koşma cesareti ve azmi göstermiyorsanız, bu da tövbeyi gerektiren bir suçtur. Ya da lütfen bir daha İstanbul'a Sultan Fatih'in toprağına ziyarete gelmeyin. Bari oraya gelmeyin. Fatih'in ruhunu incitmeyin o zaman. Ama umuyorum ki kardeşlerim, siz de esasen, başkaları size bu hakkı vermeseler de, Fatih'ten neyimiz eksik ki? Üstelik bilgisayarım ve cep telefonum da var Fatih'e fark olarak. Diyorsunuzdur umuyorum. Bunu okuyorum alnınızdan. Hep beraber. Ben de sizin hizmetkarınız olarak. Siz de yeniden bu umutla yüklenmiş, dolmuş gençler olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin manevi şahsiyeti önünde ceketimizi iyileyelim. Ben varım senin ümmetinin yükünü taşıyacak bir genç olarak ya Resulullah diyelim. Göreceksiniz o da 2 gece geçmeden, 3 gün geçmeden, rüyanda görmen gerekmeden sana bir azim, bir umut yükleyecek Allah ve sen peygamberinin yaşadığın şehirdeki umudu olarak devam et diyecek sana. Bu sesi duyacaksınız gençler. Hasan el-Benna bu sesi duydu da 80 senedir biz hala Hasan el-Benna'nın sesini duyuyoruz. İbrahim aleyhisselam da 80 yaşında değildi haykırdığı zaman, Allah adına ateşe atılmaya razı olduğu zaman. Ben gençliğin hakkını vermeye davet ediyorum sizi kardeşlerim. Ümmeti Muhammed'in gençlerisiniz siz. Orta Doğu'da filan kabilenin, filan köye gelmiş bir peygamberin, sınırlı bir zaman için peygamberlik görevi yapan bir peygamberin ümmeti değiliz biz. Rahmeten lil alemin, evrensel, hatta cinler, insanlar, bütün mahlukatın onun çalışma alanına girdiği büyük çapta bir evrensel görevli peygamberin ümmetiyiz ve bu çalışmasını o peygamber aleyhissalatü vesselam gençlerin omuzlarında kurdu. Herkes peygamber aleyhisselama anam babam sana kurban olsun ya Resulallah dedi. Bu ne korkunç bir ifadedir. Göklerden bir parçayı düşüp koparıp ayağı yere atmak gibi. Anam babam sana kurban olsun. Peygamber Efendimiz de bir kişiye sana anam babam kurban olsun dedi. Anası babası da vefat etmişti halbuki. Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Gençler, bu cümleyi duyduğunda 30 yaşında değildi Sa'd. 21-22 yaşlarındaydı. Olsun 24. Bu bir şereftir ya. Bu bir şereftir. Herkes sana anam babam kurban olsun diyor. Yani senin için her şeyimi feda ederim anlamında bir cümle bu. Kimse babasını getirip kurban gibi kesmiyor şüphesiz. O da 30 yaşına gelmemiş bir gence bu duygularla cevap veriyor. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Sabah namazı kılmayanlar da tövbe edip kaza etmeli. Gençliğini bu takdirle takdir etmeyenler, yani biz işte abiler giderse ondan sonra bize nöbet gelecek zannedenler, hayır, Allah Ağrı Dağı'nı bir boşluk doldurmak için yarattığı gibi ben de ümmetimin içinde bir dağ gibi bir şey doldurmak için varım diyen genç olmak, böyle düşünmek, böyle iman etmek, Ashab-ı Kehf'in sure ismi olduğu Kur'an'a iman etmenin gereğidir. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi diyor Allah Teala. Burada genç kardeşlerim, bu nasihatları elbette herkesten duyuyorsunuz. Siz de takdir ediyorsunuz zaten. Ben sadece sizi teşvik etmiş oluyorum. Ama size ipuçları vereceğim. Kuru kuruya gençlik sokaklarda yuvarlanmak değildir. İkinci doktor türünü de kabul etmiyoruz zaten. Her gel buraya yuvarlanalım diyenle dağdan yuvarlanmak ibadet değildir. Biz genç isek, Allah'ın şeriatına hizmete hazırsak, kullanılacak paspasta değiliz. Resulullah'ın gençlerisiniz siz. Aleyhissalatü vesselam. Şurayı emreden, namazla zekat arasında şura kalitesi emreden bir Kur'an'ın müminlerisiniz. Sürüngen değiliz. Kullanılabilir bir tip değiliz. Allah biliriz. Resulullah biliriz. Kur'an biliriz. Ümmetimi bilirim. Ümmetim için varım ben. Ümmetimden birisinin şöhreti için, hırsı için yokum. Bu sebeple kardeşlerim, bir, genç olarak sokakta, camide, fakültede, evde, annenle, babanla, kardeşinle, abinle, hocanla hiçbir zaman imanına ait konuları konuşmayacaksın. Ne kendi imanını tartıştı, ne de bir başkasının imanıyla uğraş. İman Allah'a yapılır. İman puanlamasını da Allah yapar. Bu kanun çok ciddi. Biz birbirimizin hakimleri, yargıçları değiliz. Allah'ın kullarıyız. Allah'a iman ettik. Kimin imanı kaç puanlıktır? Buna Allah karar verir. Biz karar vermeye kalktığımız zaman şeytana destek oluruz. İmanımızı tartıştırmayız. Kimseninkini de tartışmayız. İki, bu ümmete hizmet edecek olan, ümmetin problemli konularıyla ilgilenmeyecek. Biz, mezarlıktaki ölülerin sayımını yapamayız. Yaşayanlarla cemaat oluruz. Ümmetimin fırkalarına bir fırka kattıkça ya da bir fırkanın varlığına, bir haftalığına destek oldukça gençliğimi harap ettim demektir. Ben bir haftadır sizinle berabersem burada, bir hafta sonra Nurettin Yıldız diye biri burada güçlendi ve o da çekip İstanbul'a gittiyse, ama bu sokaklarda ümmeti Muhammed ve Müslümanlar bir puan daha öne çıkmadılarsa beni defterden silmek zorundasınız siz. Ben size basıp kendim yukarı çıkmışım. Ben ve siz ümmetimin omuzlarımıza basıp daha yukarı çıkması gereken bir iş yapmalıydık. Gençliğimizi ümmetimizin ayrılıklarına, şahıslarının büyümesine, kliklerinin çoğalmasına veya güçlenmesine kullandırırsak Allah rızası için iş yapmış olmayız. Yaptığımız her eylemin 3 gün sonraki objektif gözlemciler tarafından değerlendirmesi yapıldığında ümmetimin, Muhammed Aleyhisselam'ın sesinin ne kadar yükseldiğine bakan bir deney yapmak zorundayız. Ben ve benim kliğimin yükseldiği yerde ümmetim kayboluyordur. Kur'an'dan başka hiçbir kitap bir numaralı olmamalıdır. Hatta buraya bir hafız çıksa, bu hafız hepimizin gözyaşı akıtacağı muhteşem bir Kur'an okusa, sonra da teşekkür etmek için buraya çıkan birisi yüksek sesle "Müthiş Kur'an okudun, harikaydı sesin" dememelidir asla. Gizli de olsa, sanki onun sesi öyle olmasa Kur'an'ım güzel olmayacaktı diye bir evham ürettiriyor bu çünkü. Benim Kur'an'ım yücedir. Onu güzel sesle okuyan yüce değildir. O Kur'an'ımla şereflensin. Düşünmek zorundayım. Biz ilmihal öğrenmek zorundayız. Bu ilmihali de Hanefi mezhebinden öğrenmek zorundayız. Bu topraklarda onu öğrendik çünkü. ama Hanefi mezhebini öğrenmem, namazı ona göre kılmam, ümmetin diğer parçalarını değersizleştirmemeli. Ben Hanefi olmalıyım, mezhebimle oynatmamalıyım, ama İslam üzere kalmalıyım. Hanefilik üzere bir din oluşturmamalıyım. Ebu Hanife yeni bir peygamber gibi değil. Peygamberimin atadığı öğretmenlerden biri olarak kalmalı. İslam bir puan düştüğünde ben kahrolmalıyım. Hanefilik burada azmış ya, Şafiilik çokmuş dendiğinde tempom düşüyorsa iman ibresinde sıkıntı var demektir. Var ya Pakistanlı Müslümanlar, Özbekistanlardan daha iyi. Neden? Pakistanlılar Hanefi çünkü. Bu ümmeti Muhammed sözü değil. Bu ümmeti Muhammed değil. Ama ben Pakistan'da rahat ettim. Herkes Hanefi'ydi. Bir fıkıh sorunu yaşamadık. Bunu derim. Mezhebimin varlığı hak çünkü. Realite bu. Ama din değil. Dinimin öğretim metotlarından birisi. ABC cevaplarından birisi. Hepsi doğruya götürüyor. Demek zorundayım. Ümmeti Muhammed olmakla Hanefi ve başkasını kabul etmeyen Müslüman olmak arasındaki fark bu. Üçüncü kardeşlerim, genç kardeşlerim, sevgili peygamberim bir noktada daha bize ikazda bulunuyor. Bu ümmete vehen diye bir hastalık geleceğini. Vehen. Bu hastalığın bizi kafirlerin önünde sürüngen hale getireceğini ikaz ediyor. Vehen nedir sorusuna da cevap veriyor. Dünya sevgisinin putlaştırılması, ölümden nefret edilmesi. Kimse ölmeyi istemez. Ama dünyada kalacak gibi yaşamak da hatalı. Dünya yaşam toprağımızdır bizim. Yaratıldığımız topraktır aynı zamanda. Putumuz değildir. Dünyada evlerimiz olmalı. Dükkanlarımız olmalı. Paramız olmalı. Dünya mabedimiz olmamalı. Dünyevileşme hastalığına kapılmayan genç olmak zorundayız. Ve dördüncüsü genç kardeşlerim. Dördüncü gençlik karakterimiz. 15 yaşından sonra 85 yaşındakiler gibi yaşama heyecanı ve onurumuzun dördüncü şartı, hiçbir şartta insanlıktan taviz vermeyeceksin. Taviz verilmiş insanlık, düşük yaşanan Müslümanlık demektir. Peygamber aleyhisselam efendimiz helal de olsa, dilenenin yüz suyu kalmaz niye diyor? Dilenen insanlığından taviz veriyor onun için. Bakın ben size başka cazip bir örnek vereyim insanlıktan. Genç bir erkek olarak veya genç bir kız olarak bir gün muhakkak karşı cinsten birisini seveceksiniz. Eğer biyolojinizde bir sıkıntı yoksa, olağanüstü bir şartınız, durumunuz yoksa, Allah'ın emri olarak gidip isteyeceksiniz. Yapın bunu. Gecikmeyin. Yok derlerse, cami imamıydı, filanca tanıdık biriydi, ricacı olarak gönderin. Yine yok derlerse, bir hafta sonra baban bir daha arasın, ya bizim çocuk çok ısrar ediyor, bir daha düşünün desin. Yine yok derlerse, telefona sarılıp, ya sen, ya da ben yokum bu dünyada deme sakın. Bu insanlığı sıfırlamaktır. Allah'tan başkasının önünde şehit olmak, ölmeye razı olmak insana yakışmaz. Sırf Allah için canlar feda edilebilir. Sırf Allah ve şeriatı ve dini için yok olmaya, paspas olmaya razı oluruz biz. Senin için ölürüm sözü aslında seninle evlenilmeyeceğini gösteriyor. gelip gelmeyeceği belli olmayan birisi için ölmeye kalkarsan sen, sonra sen onu öldüreceksindir. Akıllı bir kız bu mesajı yazan birine cevap bile vermez. Karaktersiz adam ya, benim uğruma ölüyor der. İnsanlığından taviz verme. Aç gez, açık gez, ağaç altında uyu, başka insanın kulu olarak yaşama. Ve kardeşlerim, beşinci, gençlik dinamizmimiz, karakterimiz, ruhumuz, heyecanımız. Biz Allah'ın haramlarıyla bir salonda bulunmayız. Haram yok. Haram yok hayatımızda. En büyük haramlardan biri de farzları terk etmektir. Her terk edilen farz bir harama düşmek demektir. Farzları yerine getiren, haramlardan kaçınan, böylece meleklerle yarışan gençler olunuz. Ümmet sizi bekliyor. Bu karakterinizle ama. Bu karakterle ümmet sizi bekliyor ya, bugün yaşayanlar değil sadece. Çanakkale'de sulara gömülmüş nice müminlerin duaları da sizin çabuk gelmeniz içindir. Übey ibn Ka'b, Enes ibn Malik de asırlar önce siz bu ümmetin varlığı olun diye dualar edip gittiler. Göklerdeki melekler, yeryüzündeki melekler de bu dua ile sizi canhıraş bekliyorlar gençler. Ama üzücü bir şey var ki, iblis de sizi bekliyor. İki taraftan bekleniyorsunuz. İblis çekmek için uğraşıyor. Melekler sizi Enes ibn Malik'in yanına götürmek için bekliyor. Sizin iradeniz ve dirayetiniz sonucu belirleyecek. 15 yaşını doldurmuş gençler olduğunuza göre hiçbir mazeretiniz yok. Enes ibn Malik'le buluşacaksınız. Üsame bin Zeyd'le buluşacaksınız. Zeyd bin Harise ile buluşacaksınız. Sultan Mehmet'le buluşacaksınız. Alparslan'la buluşacaksınız. Çanakkale'de yeriniz olacak. Malazgirt'te yeriniz olacak. Şam'da yeriniz olacak. Yemen'de yeriniz olacak. Medine'nin delikanlıları olarak Allah'a gitmek zorundasınız. Diğer bütün yollar tıkalıdır. Hepinize bu yolculuğunuz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.